قربان شوم گرچه لبم دوخت است، خودم و جدم و جد پدرم سوخت است. خواستم جیغ شوم گریه بی شرط شوم، خواستم از همه مرحله ها پرد شوم. کسی از گوشی مشغول به من میخندی، آخر مرحله شد غول به من میخندی. یک نفر از وسط کوچه صدا کرد مرا، بازیم مسخره بود رها کرد مرا. با خودم با همه با ترس تو مخلوط شدم، شوت بودم که به بازی بدی شوت شدم. آنچه می رفت و نمی رفت فرو من بودم، حافظه این همه اسرار مگو من بودم. از تحمل که گذشتم به تحمل خوردم، دردم این بود که از یار خودی گل خوردم. حرفی از عقل بدندیش به یک مست زدن، باختیم آخر بازی همگی دست زدن. شاید به خیابون برسم، بوی زن دادم و زن داد به موی فشنم. راه رفتم که به بیراه خود مطمئنم. خسته از بودن تو، خسته تر از رفتن تو، خسته از مولوی و شوش برا آهن تو، خسته از آنچه که بود و به خدا هیچ نبود، خسته از منظره خسته تهران در دود. از گذشت شب تو تا به هنوزم آمد، مس کردم که نفهمم چه به روزم آمد. به خودم زنگ زدم توی شب پاییزی، دود سیگار شدم تا که نبینم چیزی.